muhammadla sallallahu alayhi wa sallam muhammadla bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubbi téré ya salawat ya ngi ci bare kenn ku ne ak da ngay jullé ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagam kon julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum nañ la buma kenn ñaanal lu dut li def ni ñi wax leen li ñeneen nit buñ ko wufé gis ñi li buñ waxé lé yépp da fay wër mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam asawi nana وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك نانا اكما بي تخ ني سانت ملائكه اي اك جولي سي اك جولي جولي سي يونتي بي نانا لول دا فلان يوك تيرانغا موتاخ ني رايو كو سي الله تبارك وتعالى سي جولي سي يونتي بي اك ماغال كو نانا لولو دا فام صلاه لول نيام لول لول موتاخ ني ندي في با ني لوتي سي fay yonenti bi alayhi salatu wassalam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lepp ñu ci lolu allahumma salli ala muhammad kon wutu ñu jinn ñi ñom tabarakallah alhaji abdul aziz dabakh yalla yalla yok ko yermande ak leer bu dañ wax ni yonenti bi leer la ñun lendem lañ bu ñu bëgge jog ñun lendem gi di ñaanal leer gi neena lolu dañ ci lott ñu def kon mu ne kon ñun ñu lendem dañuy jël suñu lendem goom jaar nako ci leer gi di tabaraka taala nako jull ni ci leer gi nana lolu moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñu la bokkon radhiyallahu anhu kon yalla mu ngi santana julli ci yonent bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni nana yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mom julli ci yonent bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne jafagne bu ci nek li wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñu seen yoyu bi mom salatu ala nabi amu ko sen tabarakal amul ab lim amul def ci fukk def ci fan yar ak dedet allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu ci saxal demé rek wala sabu dege ñu ne yonent bi muhammad nga dal ni sallallahu alaihi wasallam inna allatheena nga xamni nak ñoom ñu ifana allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom inna allatheena nga ifana allah ñi jema lor yalla diko tek baat yoy wa rasuluhu di lor yoyent bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doyadi lolu suñu borom tabaraku taala ni ngoy tontu ñaan wax nan yadullah makhlula loxol yalla dafa banku ak nasara yanan al masih ibn allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi li mu andi ak di jam sharia ñoo ñaat ñuñu lay wax ibnu abbas mu ne nazar fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ja bari ja néna lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamné moy jiblu way bobu ibnu abbas waxam jëñu kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu ñi nga xamne ñoy jema lor yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñune walazina ñi nga xamne nak innal lazina ñi nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu ak yonentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugal mu doyadi di len xaar ci aduna di len xaar ci al-akhir wallazina lam ñinga xamne yu'minu al-mu'minina dañuy lor julli bi di len tek baat yu dogalut di len tek baat yu len warta tek di len metidal yu'minu al-mu'minina di metidal ñu gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len soufel wal mu'minati ak jigen ni bi ghayri ma tasabu ci luñ deful ci bakar faqad ihtamalu ñoñu nab nañu buhtanan aw saf ñoñu yanu nañu buhtanan aw saf wa isman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit degum lor benn julit yalla neena degum lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena degum ak lor gam ñu mëndi dem nak ak ñun toujours di motax hadith bay wax ne saagab julit ak jubo di la xex ak mom ad wa bi yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr kaaba bi limuy mag ay julit dorob julit jinni julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor ba mu gëm yalla di jigen lor len dagal lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñoo inshallah ci dar ci bi di ñew am doon mu dund ay ji ñu bëgg di jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dund ay ji tax nga diko lor di tek ay metti ci mom di xexam yaayam yi dul nona jar na la gënne ko kër gi mba gënne lu kër gi lu tax nak dañ dund ay ji bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent loola tax nga diko tek ay lor di nangu yi nga ko mayon di nangu yi nga ko joxon yi nga fekkon mom nga diko wañi ak yi demé ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara dagnu ci wal ladina yu'sunu al mu'minin ñu lor julli ji te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar defuñu bakkar defuñu bakkar ko ko def faqad ihtamalu neena ñoñu saf nañu buhtanan aw saf wa isman ak bakar mu denul bo xamé bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yoonent bi qul li azwajika wa khal fa soxna yi jigen ñi nga xamné ya nga leen di denc te ñu mat juroom ñent yi jigen juroom ñent soxna na nga leen wax wa banatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalsum wa nisaa'i lmu'minina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom gurub yi yépp yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalabibihinna ci seeni cëlin jilbaab muy yére bu gudd ci julit bu jigéen yàlla nee na lii la sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee sant soxna yi yudunina alayhinna min jalabibihin ñu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmale ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dind loolu mu ne wa nisaa il mu'minina mboolem kuy jabaru jullit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne na soo ñii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko di ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamate la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatu na aariyaat مائلات مملات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا jangale mo ray gi nak mo taxone bok na ci li taxone julli di sante jigen ni bu ñukoy def ñu mur seenu yaram diko def juroomu yoon ci yef bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci demal dañ seenu yaram waye setané def bo selmalé rek mu ne man nga sanni mu ray gi ndax Dakar dafa tang waye tango woo de suñu waram xamul na ne fam ko doon santané fofa gëna tang tay bi mu neew ni sa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo mëna nek ci tonku ci faw bëgg ganar ak bëgg salum ay ji dala lambale nela muru saw yaram bu waxe yentine nak ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa dari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yudmina alayhi min jalabibihim kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yudmina alayhi min jalabibihim salatu yara yalla laj nako su salaté la gatt yalla laaj lako su salaté mu jottu fenn fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko laaj nak mom ndaw si waaj ñu lako laaj yow nak bu fekke taxaw nga ci man ci wara taxaw ñal ci xulo ci lu ne nga dugg ci suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma fa ci taxaw du len waxamul lo sax waye far bi ci deg diko jëndal yu mu yok ci bob daan ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawale ëlëk dina la sonal سيدنا الإمام تبارك الله ميتي يوف داف دان واخ داي واخني تي خدامي يوم القيامه دا نغيس غور بو ني تاخوال ديكو اتي جبارام دا دي نيو تيي تا بابا ني يالا كي دي سما جكر دي موما نرا سيتان باما دم فا ورا ني نان ني نداو في يالا نداو في لوتاخ يالا خامنا لوم دان ماني نداختي سما مسان سيقد نو مير تي نيرم ادنا suma ca ganto dana ma yedd mbamu durma su anju masana sa xorom mu songuma su kaani ji masana ëpp mu songuma su dëñ mu songuma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waaye ñàkk musóor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom ni ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna limaamu xutbaam boobu lu am sol la moo di ji góor dengal yàlla wax yonent bi te yunt mo suñu royukaay qul li azwajika waxal su soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamu ci jigéen ci soxna wa banatika su doomu jigéen yi day tekki nag bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lum fi def ci cal gu gàtt lum fi def ci cal gu yaraax lum fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala ni ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët lii muy solo danga ciy am bàkkaar ñun ci ami bàkkaar moom ñoo ñii di yowmal xiyaamati danga gis ku seqe tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doomu ci jigéen ne niir ca lox ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xawma ci woon ni lenn mboole mu ñu aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka taala attileg ñun ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhinna min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxnay julit yi kon nag lii ab nasra lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam-xamu nit rëy-rëy-rëy lu ay xalaatam rëy-rëy-rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yunit bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna julit yépp nañu muuru yudnina alayhim min jalabibihim nga ne waaw yàlla lu tax ngay muurulu mu ne zalika ndaxte colin gii may wax adana an yuarafna ñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adana mu gën a suufe ci ñu xam ne an yuarafna ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum moom foo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne na fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yëpp mu ne colin gii muy gën a suufa ci ñu xam le tabarkallah maa ngi ko doon wax ci suñu kase bala njëkk a génn maam borom tuba radiallahu anhu ba muy jàngale saaritu tulaab di ca jàngale li ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaali diina doo am diine yow kii jigéen xatta taftiri lu dul danga suturaal jismak si yaram bi lépp yaa zaynabu yow muy jigéen di ta xam muy ci musóoru da ngay jël ak musóoru maam borom tuba mooy wax muy sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lantanaali dina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka noonu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi pend job ma nga cee wax yi wax ji mel noonu waaw duumi ala al xumuli wa tafatturi fi sirri wal jahri fa yaghfira laki wala fa yuxfaru laki kon zalika tëlim gii yàlla santaani adna mooy li gën a suufe ay yoraf na ci ñu xam ne ndaw sii ci ñu xam ne soxna sii jullit la fala yuxay na dootut lor kenn kenn dootu ko lor dootut lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas fala yuxay na dootut lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas jigéen am nun bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñépp daa di koy teg yaay waaye am nun bu ko soloo ci mbedd mi rek ñépp yab ko Omar Kalla tooñ kat yi li ñuy mën a tooñ xam nañ ne ñuy tooñ mooy rek ñuy solee col mi nga xam ne dañuy bëgg ku leen tooñ wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran bi baalekat rahima di ko bor yërmande yàlla ñu baal te yërëm ñu suratul ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent kon suñu borom tabaraka wa taala yii mu jàngale fii muy sukoo fab nag di ko teg ci ay xalaat waran koy fab di ko teg ci wàllu naan diini waxu koog na ci borom xam-xam wax borom xam-xam li ñu ci wax mooy yàlla nee na na jigéen ñi muur seen yaram yàlla nee na na ndaw ñi muur seen yaram ndawu jigéen yeeg yépp tabarkàlla yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarla wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarla wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ngi taxawoon démb ci suratu al ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a solo moo xam ñi ne ci sëy lañu moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ nee na daal li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka wa taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen fala yuxsay na duutuñu lor kenn kenn duutu leen lor kon jigéen ju bañ ku la lor ci mbedd mi bañ ku lay lor ci ët bi bañ ku lay lor ci kaar yi bañ ku lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ku lay kar di la sonal bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm bañ boo nekkee fi ngay liggéey léeg-léeg sa njiitum liggéeyukaay di la jéem a sàkku ni ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyukaay te xale jigéen di ko jàmbat tabarkàlla léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc yudunina alayhinna min jalaabi bihinna nee na sollu jot rek sollu jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yëpp waaye bu ñëpp daje woon tëral ay loi tëral ay atte tëral leen lu nekk ngir tere lu ñëpp di gis te bëgg ko loolu du sotti boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat loo dóor dóor xar mi moom loolii nga koy tere fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal dëngal bopp bi nële pour bañ yat bi dal ko waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw suñu borom loolii la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge muccu mom lenn rek mo leen taxa mëna muccu moy yudnina alayhinna min jalabibihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor te goor ñi diko yettewoo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay coono te it jot ci ciir boobu yaram na leen lu nekk yaram na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ba doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi teel a may xale yu góor yi soxna te it sa gisuñu xef rek tabarakallah yàlla na yàlla yokk ko leer yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima yàlla nag ku bëri yërmënd la yàlla ku mën a baali la mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la yaakaar ne ku mu neex def yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa moom li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ah ba ba nag bëgg xafóor wala mu bëgg rahim yàlla neen lool nag mën naa jëf ba tax ñu baax ñi daan saloo nii ñu mel ni ñoom maam Fawad Wele tabarakallah ñu mel ni ñoom suñu maam Diarra Bousso ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaami gis tabarakallah waxuma la muuroo ak fulaar wala yooyu waaye séru dënk lañu daan muuroo ñoom war a door tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuna fi lmadina lanuhriyannaka bihim yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ su bàyyiwul naafiq su bàyyiwul def li muy def la in lam yatruk haulaai almunafiquun alladina yuzahiruuna aliman wa yubtinuuna alkufr suñu bàyyiwul seen naafiq googu la in lam yantahi su bàyyiwul almunafiquuna naafiq yi ak naafiq walladina ak ñi nga xam ne fii qulubihim marad seen xol feebar ca nekk walmurjifuuna fi lmadinati ak ñii rëng rëngee dëkk bi ay perturbateur lañ leen doon tuddee bu dee ci làkkub tubaab ñett ñi munafiquuna alladina fi qulubihim marad almurjifuuna fi lmadina fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq yàlla nee na fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifuuna yi mu ñi nga xam ne du ñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd ñoom daal yunshiruuna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su loolu mooy seen liggéey tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sàppe si ak tasaare xabaar yu baaxut ñooñu ci madina loolu moo doon seen liggéey tabarakallah lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaram na yonent bi ne xaram na nag ñu dox ba ne dagan nekk ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm te ne ay julit lañu bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu wal murjifuuna fi lmadina muy ñett ñooñu la nuhriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom daañu la xéer bihim ci ñoom maanaam daañu la jox ndigalu songu leen la nusallitannaka alayhim ya muhammad daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp bu ñu bàyyiwut li ñuy def dinaa la wax nga song leen summa ginnaaw ga nag soo leen songee laa yujaawiruunaka fiiha dutu ñu dëkkateeg yow illa qalilan lu dut lu tuuti tuuti lañ fiy amaad rek yaxrujuuna min almadina fala yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qalila raysa ma yataahabu ilxuruj atafsiru razi mune waada allahu nabiyahu an yuxrija a'daahu min almadina wa yunfihim ala yadihi izharan li shawkatihi. Atafsirun kabir jukkib ñaar fuk juroom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ben. Mu ne yàlla tabaraka wa taala dig na yonentem bi mu génne noonam yi madina dàq leen ci loxol boppam feeñe la ko dooleem sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko kon ñett ñii buñ bayut lii leeñu jóge fi, te buñ fi jógee rek dina ji dox. Munafiquuna yi alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina, ñett ñii buñu génnee madina dox. Réew mu ñu nekkit buñu fa génnee dina ja dox. Kër gu ñu nekkit buñu fa génnee dina ji dox. Gox bu ñu nekkit, quartier bu ñu nekk, restaurant bu ñu nekk, mën a daal fu ñu mën di nekk ñoom ñii bu ñu fa génnee rek dina ji dox. Waaye bu ñu fa génnul nag doxal fa dara dafay jafe. Ndegam yonente bi lañ mën a gàllankoor, waxuma laa kenn koo xam ne kii doomoom sallallahu alayhi wa sallam. Ñooñu malcuuniin, suñu di leen dee génne dañ leen di soril yërmande yàlla. Mubciidiina an rahmatihi, aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen, uxisu dañ leen di jàpp, wa qutilu ñu rey leen taqtiilaa ak rey. Aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk, uxisu jàppees leen, wa qutilu reyees leen taqtiilaa ak rey. Aynama wujudu wa udriku uxisu ala wajhi alghalaba walqahri summa qutilu li kufrihim billahi taqtila. Fu ñu leen fekk rek, bu ñu leen génnee madina ba noppi, ñu nekk feneen nag di fa def seen yëf yooyu murjifuuna yeeg munafiquuna yeeg alladhina fi qulubihim marad, nee na fu ñu leen fekk rek jàpp leen, bu ñu leen jàppee rey leen, ndax diina ji ñi ko doon gàllankoor mën fay jóg. Te kat ñii tabarakallah suñu borom tabaraka wa taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifuuna, yàlla yàlla musal ci murjifuuna yeeg munafiquuna yi. Suratul Ahzab aya juróom benn fukk ak benn. Sunnatallahi, yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla. Fi lladhina, ca gaay nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk. Sunnatallahi fi lladhina xalaw min qablu, lii mooy sunna yàlla, lii mooy tëralinu yàlla, lii mooy luwaay suuf wala lii mooy luwaay société. Nii lay doxe. Sunnatallahi fil munafiqina, naafiq nii rek la daan mën a mujj, fii rek la daan mujj. Moo tax yàlla ne sunnatallahi fi lladhina qalaw min qablu. Al-Qurtubi mu ne sanna allahu azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa as'arani.